Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W rytmie na trzy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Ostatni wakacyjny weekend napędza program W rytmie na trzy. Justyna Grabasz, Tomasz Dudek, witamy w drugiej godzinie naszego nocnego spotkania. Parę minut temu anonsowałem, że tuż po godzinie pierwszej pojawi się księżniczka R&B. Aliyah w Trójce. Trzy dni temu minęło 20 lat od tragicznej śmierci artystki w katastrofie lotniczej. Wspominamy zatem Aliyah na naszej antenie z albumu One in a Million, If You Girl Only Knew. You out and I'm the girl. Gdyby tylko twoja dziewczyna wiedziała, Alia, If You Girl Only Knew, muzyczne wspomnienie artystki, która zdobyła przydomek księżniczki R&B. W dniu tragicznej katastrofy na Bahama miała tylko 22 lata. A jak państwo pamiętają, talent jej był mierzony wielkością takiej gwiazd jak Aretha Franklin czy Diana Ross. I got to. trójce jeden z najpopularniejszych albumów Diany Ross z lat 80. z płyty zatytułowanej po prostu Diana, I'm Coming Out. Jedna z najbardziej tanecznych kompozycji w karierze Diany Ross. Zresztą ten album okazał się bestsellerem w wielu krajach na całym świecie. Płyta rozeszła się w ponad 6 milionach egzemplarzy, stając się jednym z najpopularniejszych krążków w 1980 roku. Album ukazał się także ponownie 23 lata później jako dwupłytowe wydawnictwo, zawierające oprócz wcześniej opublikowanych wersji krążka oryginalną wersję wyprodukowaną przez Nila Rodgersa i Bernarda Edwardsa, a także to wznowienie mieściło w sobie kilkanaście wcześniej niepublikowanych dyskotekowych nagrań Diany Ross z końcówki lat 70. Tierra va temblar, Santiago. Tierra va temblar, Camagüey. Que no me llore, mira, monina. Negrona linda, amarra mi huella. Get out of my way, ugly woman. Get out of my way. You're not here to stay. Get out of my way. Yes, I told you, baby. Get out of you my way. You got to get out of my way. Get out of my way. Ugly woman. Get out of my way. Get out of my way, pretty baby. Get out of my way. Yeah, baby, you make it. Get out of you my got way. To get out of my way. You've been cheating on me, baby, and you've been used to having your way. I'm gonna count from one to three, babe, when I say two, get out of my way, get out of my way. Que no me llore, mira, monina. Negrona linda, amarra mi huella. Get out of my way. Te dije, negrona, que te fuera ya, porque me castiga mucho sarampioncito, mi lapito, mi tiflauticamente, curvilúdica y anacronística, super heterodina y microsincrónica. Había una chiva ética, perética, peluda y pelitancuda que tenía un chivito ético, pero mira, lo tuyo es la muerte. Se acabó lo que se daba. Trójka. Program trzeci. Mogę przeżyć życie, będąc na jego szczycie. Dostawać śniadania do łóżka i całusa w policzek. Mogę mieć świat u stóp, ja to wiem. Mogę mieć takie życie, jakie inni mają sen. Mogę pojechać hen i właśnie tam znaleźć szczęście. Mogę być szczęśliwa tu, mając proste zajęcie. Mogę zdobyć fortunę i komuś ją zostawić. Mogę kochać tak mocno, że wszystko inne to nic. Mogę wszystko. Mogę wszystko. Mogę. Mogę. Tylko dzięki i flotę widzieć jako sens. Zabić w sobie uczucia, być najsurowszym z mięs. Mogę popełnić błąd i wszystko stracić od ręki. Może już go zrobiłam, myśląc, że był niewielki. Mogę wszystko, mogę wszystko. Państwo doskonale skojarzyli wersję liryczną i poukładali te muzyczne puzzle, które zagraliśmy w trójce. Albo inaczej, Natalia Nykiel, a muzycznym przewodnikiem i spoiwem oryginalnego wykonania był oczywiście Sokół. Wracamy teraz do ciepłych rejonów geograficznych. Ostatnie dni dla nas nie były zbyt słoneczne, a spoglądając na pogodę w Kalifornii, tam było naprawdę cudownie. I do miasta aniołów muzycznie podążamy, trzymając nutkę historii w postaci grupy The Whispers. I'm Niezniszczalni. Pan Karol z Bielska podesłał taką informację, że grupa The Whispers koncertuje nieprzerwalnie od 1964 roku. Sprawdziłem, zrobiłem wielkie oczy i faktycznie także do takich informacji dotarłem. Piękne połączenie soulu, funku i disco The Whispers. Idealny partner na spotkanie z tańcem. Tomasz.dudek@polskieradio.pl. Pod tym adresem łączy nas hashtag trójki, czyli łączy nas muzyka. A teraz łączymy siły. Jazzombie z utworem Ty jesteś moją miłością. 1, 2, 3, 4. bezprecedensowy i bardzo interesujący muzyczny projekt. Kto z Państwa parę lat temu spodziewał się połączenia sił takich zespołów jak Leocze i Pink Floyd pod wspólnie jednym, wyjątkowo brzmiącym szyldem Jazz Zombie? Przypominam płytę Erotyki wydaną prawie 5 lat temu. Myślę, że nie muszę Państwu tej płyty polecać, bo to wydawnictwo Państwo doskonale znają. W takim towarzystwie spędziliśmy ostatnie minuty naszego dzisiejszego spotkania nocnego w Trójce. A teraz Juninho Black, niespełna 35-letni wokalista z Belo Horizonte w Brazylii. Lágrima que cai no meu rosto, tem um momento de desilusão. Eu sim, só estou desistindo. Olho pro céu, não vejo solução. Há uma lágrima que cai no meu rosto, tem um momento de desilusão. Eu sim, só estou desistindo. Olho pro céu, não vejo solução. Não pare de crer. Program trzeci. We'll be right back. układając naszą muzyczną drogę w trójce, raz jeszcze opowiem o tym, co za nami. Juninho Black z Brazylii, grupa T-Connection, At Midnight. Grupa, która między 77 a 79 rokiem dwa razy wskoczyła ze swoimi nagraniami do czołówki listy Billboardu. A teraz James Brown. I tu powinna być kropka, i tu powinien rozpoczynać się euforystyczny stan emanujący z brzmienia Jamesa Browna. I tak będzie już za chwilę, tylko dopowiem, że za remix kompozycji There Was a Time odpowiada Kenny Dope. 1, 2, 3, 4. Can I get some help? Help me! Help me! James Brown w trójce w towarzystwie The Famous Flames, utwór There Was a Time, ponownie oszlifował swoimi producenckimi sztuczkami Kenny Dope. Świetny w swojej solowej wizji muzycznej, doskonały także w projekcie Masters at Work, którego jest częścią. Co Państwa w muzyce ucieszyło podczas ostatnich tygodni? Mnie osobiście między innymi powrót na scenę Ewy Bem. A gdy ma jakiś złe sędzi, płoszą zajęczy, kiedy serce udręczone zajęczy, głos rozsądku mówi mi: wstydź się, wstydź. Bo nigdy w życiu nie jest tak, by nie mogło jeszcze gorzej być. Bo nigdy w życiu nie jest tak, by nie mogło jeszcze gorzej być. Tracą mądre czyny człowiecze, to może być jeszcze gorzej. Gdy ci życie do żywego dopiecze, to może być jeszcze gorzej. Swoją drogą uśmiechnięty idź. Bo nigdy w życiu nie jest tak, by nie mogło jeszcze gorzej być. Nigdy w życiu Program trzeci. Thank you.

choć odniosła sukces i to krótkotrwały, prawie 60 lat temu, to warto o takich artystach pamiętać i ich twórczość przypominać. W programie trzecim Patty Drew to nagranie, które chwilę temu słuchaliśmy w trójce Hard to Handle, miało swoją premierę w roku 1968. Jedno z tych, które dało szansę Patty Drew na posmakowanie tego sukcesu. Piosenki Tell Him, wcześniejsza, bo z roku 64, i Working on the Groove Thing z końcówki lat 60. to były te znaczące przeboje. Zresztą ten ostatni utwór napisany specjalnie dla Patty Drew przez Neela Sedaka. Program W rytmie na trzy powoli będzie eksponował napisy końcowe. Dziś wystąpili m.in. Rolling Stonesi, Irena Jarocka, The Tramps, Joe Torres, Aaliyah, The Jazzzombie, Helena Reddy, Eva Bem, a także Justyna Grabasz, która była wydawcą W rytmie na trzy i mówiący te słowa Tomasz Dudek, który program przygotował i poprowadził. Dziękujemy za piękny czas wakacyjny. To była czysta przyjemność spotykać się z Państwem na antenie programu trzeciego. Dobrego weekendu, dobrych wspomnień z lata, a dziś już życzymy Państwu dobrej nocy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Anagram Margana.